19. Zapraszam, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Trójka. Program trzeci. Spoglądam na trójkowy zegar, tam przed sekundą minęła godzina czwarta. Czas na audycję, która nazywa się Mikrokosmos. Lecimy. We'll be right back. Niezłym przytupem zaczynamy dzisiejszy Mikrokosmos, a dziś w programie myślę, że Państwo nie będą jakoś szczególnie zaskoczeni tym, z czym się dzisiaj spotkamy. Będą przede wszystkim artyści, których usłyszą Państwo po raz pierwszy. Będą płyty, które ukazały się w ciągu tygodnia, w ciągu ostatnich dwóch tygodni. No i jakieś nieliczne, ale jednak odstępstwa od tej zasady, czyli jakieś wydarzenia z przeszłości bądź płyty i nagrania, które kiedyś miały dla nas duże znaczenie. Mikrokosmos, tak nazywa się ta audycja, potrwa do godziny 6. Dzisiaj w trochę innych okolicznościach przyrody, dziś bez Facebooka, bez dużego portalu społecznościowego, no ale proszę mi wybaczyć, myślę, że raz, dwa razy w roku może taka audycja nastąpić. Przywitał nas dzisiaj zespół Farli, który pojawia się bodaj z drugą płytą w dyskografii. To jest 5 osób wprost z Kalifornii. I ciekawostka, dziewczyna, która śpiewała, która krzyczała nam pięknie przed momentem, nazywa się Macarena Riviera. Macarena to po prostu imię w tym przypadku. Farli wprost z Kalifornii, myślę, słoneczne granie jak najbardziej wskazane. A teraz będzie zespół, który już antysłoneczny niejako jest. The Nighttime Project, tak się nazywają. We'll be right back. Nazywają się The Nighttime Project. Muzycy Katatonii przede wszystkim w skład tego szwedzkiego projektu wchodzą. To jest druga płyta w dyskografii. No i jak sami mówią, dźwięki dla miłośników melancholii spod znaku Katatonii, anatemy dla fanów Opeth, Porcupine Tree i A Perfect Circle. Druga płyta ukazała się 28 czerwca. Nosi tytuł Pale Season. No tak się nazywają i tak brzmią The Nighttime Project, pisane razem, bo tego nie zaznaczyłem. Powiedziałem wcześniej, że nie tylko zupełnie nowe płyty, ale też dźwięki sprzed wielu, wielu, wielu lat. Ten utwór zabrzmiał w odtwarzaczach na całym świecie, chociaż nie. Wtedy jeszcze nie na całym świecie. Myślę, że w małej garstce domów zaledwie. 6 lipca 1973 roku po raz pierwszy. Czy rozpoznają Państwo? To strona B, żeby nie było za łatwo. You said you need Piosenka nazywa się Son and Daughter i znajduje się na drugiej stronie singla, która ukazał się 6 lipca 1973 roku. A na pierwszej stronie, no właśnie, rozpoznali Państwo zespół? Myślę, że tak, bo ten dowcip opowiadam Państwu od 10 lat, a może nawet 13 lat. Mniej więcej tak, od tej płyty. Zaczął się nasz konkurs, który kiedyś przez pół roku czy przez rok był prowadzony w Mikrokosmosie, ale to odległe czasy. Ciekaw jestem, czy jest po drugiej stronie ktoś, kto jeszcze czasy konkursów rozpoznawania, co to za zespół jest. Proszę napisać, mimo tego, że niekoniecznie od razu odpowiem i od razu przeczytam, grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl, bo ten pierwszy utwór, który Państwo słyszeli, nierozpoznawalny. Ten drugi, myślę, że parę osób już słyszało, choć niekoniecznie w tej pierwszej oryginalnej wersji. Just think I'm destined right through my grave. Keep yourself alive. No to teraz chyba już jest jasność. Sama płyta ukazała się tydzień później, 13 lipca 1973 roku i zaczynała się od utworu Keep Yourself Alive. Charakterystyczne dla tego albumu jest ostatni utwór, czyli Seven Seas of Rye, który występuje tutaj tylko i wyłącznie w takiej formie 70-sekundowego wstępu instrumentalnego, a tak naprawdę cały utwór pojawia się dopiero na drugim albumie, który nazywa się po prostu Queen 2. Z całej płyty jest kilka utworów takich, które powinny przetrwać i które fani zespołu Queen mają w głowach. Jest Doing All Right, jest Modern Time Rock and Roll. No i jest Jesus, którego myślę niewiele osób pamięta, a jest to moim zdaniem jeden z lepszych, z ważniejszych utworów na tej pierwszej płycie zespołu Queen. Then I saw him in the crowd. A lot of people had gathered round him. The beggar shouted to the lepers, called him. The old man said nothing, he just said about him. I'm going down to see the Lord Jesus. I'm going down to see the Lord Jesus. I'm going down. Then came a man before his feet he fell. Unclean, so the leper rang his bell. Felt the palm of a hand touch his head. Go now, go now, you're a new man instead. Oh, going down. Star took them to Bethlehem and made it heard throughout the land. Born was the leader of men. Praktycznie kończy się pierwszy album zespołu Queen. Potem, tak jak powiedziałem, instrumentalna wersja, nie, instrumentalny wstęp. Ten dobrze znany, The Seven Seas of Rye. I już. 1973 rok. Oh, the way you make love is a talent. Never in my dying days have I seen it. Dziewczyna nazywa się Gina Rose Bruce. Staram się jak najdokładniej przeczytać Państwu, bo to debiutantka. Ona pierwszy raz przez moje usta przechodzi. Urodziła się w Melbourne i właśnie debiutuje i to całkiem zgrabną płytą. Gdzie jest Hope Sandoval, ja się pytam. Należałoby zadać pytanie właśnie z tego miejsca. No ale nic. The Way You Make Love to tytuł utworu, którego wspólnie posłuchaliśmy. No, a ona sama, myślę, że tym jednym utworem jest w stanie Państwa trochę zachęcić do tego, żeby sprawdzić, co na całej płycie, która nosi tytuł Can't Make You Love, się znajduje. Płyta ukazała się przed chwilą. I jeszcze jedno, inspiracje. Angel Olsen, o, co u Pani słychać? Ciekaw jestem. David Lynch i Mazzy Star. A to mówiłem nieprzypadkowo. Dobrze, zaraz obok trochę inny głos i jeszcze do tego będzie to nagranie koncertowe. No ale jakby to powiedzieć, płyta nie zachwyciła mnie, ale to jedno nagranie w połączeniu z tym głosem wyjątkowym zrobiło spore wrażenie. Laura Jean Anderson. Myślę, że nie pierwszy raz w Mikrokosmosie. When I'm back, you see me walking forward. When I'm good, catch me falling backwards. Is there room to say I'm sorry anyway? When I'm wrong, I'm worshipped in my wyjątkowy głos, przyznają państwo. Laura Jean Anderson, ona śpiewa, pisze teksty, gra na gitarze, no i tworzy taką otoczkę wokół swojej muzyki. Mała epka, płytka koncertowa. Live from Studio Hotel Earth. Już. Stan Waszyngton, Olympia. No to teraz zespół, który nazywa się Anyone's Ghost, tak jak piosenka zespołu The National, no ale pochodzi ze Stuttgartu. Some people they fall. Some people let go. I know I could never find another you. I could never find another you. She's tied to the tracks. He's the train. He's the drought. She's the motherfucking rain. She is glorious. He's to blame. She is glorious. He's insane, but I know I could never love another you. Yeah, I know I could never love another you. She is glorious. He's insane. She is glorious. Łatwe dźwięki. Wśród swoich inspiracji wymieniają Toma Yorka, Safiana Stevensa, Beirut i Jeffa Buckleya. Nieźle, naprawdę nieźle. Anyone's Ghost, niczyj duch. I utwór, który nosił tytuł Another You. To jeszcze jeden zespół w tej serii, bo potem będą niespodzianki. Nazywają się Twin Oaks. Trochę będzie dream popowo. Ona będzie śpiewać, Lauren Brown. Obok niej będzie Aaron Domingo. Zaczynali od swojej łazienki, w której nagrywali pierwsze dźwięki. No i z czasem dorobili się całkiem pokaźnej już listy utworów, które prezentują na koncertach i które do tej pory już nie we własnej łazience czy kuchni nagrali. Twin Oaks. Captain, oh captain, I lost at sea, was caught in a whirlwind, I found something. My lips are locked, my eyes are soft. I znowu nikt nie mówił, że będzie łatwo. Twin Oaks. Zamykamy nowe płyty, a może nie. Odkładamy artystów mało znanych na bok, bo teraz będą utwory i artyści też dobrze znani. Powiem tak, 13 września ukaże się album, który nazywa się Corpse Flower. Za wszystko odpowiedzialny niejaki Mike Patton. Tak brzmi słynny klasyk Chanson d'Amour w wykonaniu Mike'a Pattona. I kiedy słuchałem tego utworu, pomyślałem sobie, no zepsuł, bardziej zepsuć nie mógł. tę piękną, liryczną piosenkę. No ale przecież nie o to mu chodziło i absolutnie nie należy w ten sposób myśleć. To po prostu jego interpretacja. Ale nasunął mi pewien pomysł. Zacząłem grzebać w pamięci w poszukiwaniu takich utworów, które są z założenia przepiękne, ciepłe, miłe w dotyku, a które zostały zepsute celowo przez artystów. No i oto mam taki przykład. Wonderful. Zespół Ministry kilka lat temu postanowił sprawić nam taką niespodziankę i tę piękną, radosną pieśń, cudowną, miękką jak kaczuszka, postanowił przerobić na swoją ciężką stopę. No to obok jeszcze inny klasyk i równie niepasujący wokal. Christmas.